Non. Il y avait de matériel. Oui. C'est pas maintenant qu'il y a un tour de sardine là. Non. C'est où pour moi? À Sardine. Oui. Il y avait un marché pour vous à Sardine là. Non. Vous avez un mini mort là. Non. C'est le mot de l'univers pour votre tour d'art. Oui. Ah, bodo ko ni mo ka ta ara la har ka ba nam se mi yakole nam ala har ka mo ko ni ara jati nam ko ba ni kira ma walahi ala ma ni na ko ti ka mo la selu ne da selu ne tere ko ke da selu ne da selu ne jam ho dara la har ko instante fo mi fora du were da jam le mir bena tawo jar arle le bena watai anya mir bena ta so ina ya du bi ina ya arkel mo bena anya arkel mo bi ya ni na ga tani je je pa mare tere da selu ne Narje je pa da jelone dero kana panga jende da jelone je je ka batire da jelone dero o ya ka yere da jelone anya du bare kire da jelone dero wara na yere da jelone dero ya vera su do ba ala ku ta ba ala ne alben momo su do ba mina jigi ala ne alben momo su do ba serbari misira ala ne alben momo sanga do du barani na monya fanani la selo ne da selo ne dere mo ke la selo ne dere mo ke la selo ne dere mo ke sa mama mo ri la selo ne dere mo ke aranga yere la selo ne dere mo ke ji bo ba we la selo ne dere mo ke o ya na yere la selo ne dere mo ke sa kira kan ji go la selo ne dere mo ke goro goro bi ara la selo ne dere mo ke na sa mele ga ye la selo ne dere mo ke a ye kan ji ga la selo ne dere mo ke agani sa sama radelo ne dero bo ajini mapa radelo ne dero bo agari bu do kara la ba sanga hina uta abe su bo na le ni ka dabla ka ba ni ka sanga ke du ko ke du balera abie ko ya ke du ba ni ma lo ke ni na bu ina ya ni anga bo ya karu wara kana sie bu ina ya e kara la ba ka ho ni ka go su ku na ni ha morar ti ka yere radelo ne radelo ne dero bo radelo ne radelo ne dero sina dura mo toru te radelo ne dero bo ya ba Babi, ya ko mo bi, ambe de no bi mo ma yoro bi. Ni ka ta ver ka yana kambele kene fele wuri ka ruo. Ar ko nu ko. E tan dia mo or la dirawo. Kwa sa nu ko. Ar ko nya lor mi kawo. De ko duwa to metele. Na mo ka bana ka fari o. Abo ka funu ni, ka funu ni bere bo bi. Wallahi. Ka funu ni o. Ka funu ni bere bo bi. Ka funu ni, ka funu ni. Ya de no ni, ka funu ni bere bo bi. Ya de no ni. Ya la ni ka ta fu bele un fere na ka du ka ba ta fu da ka e ka la nyonga ke ta pe du ai ni bi nga bai lu ka ba na ka tie ba na ka wur ka si kam ko na ba na ka wur ka si na ka ko mbra ko nja ar ka le ko nja mo ide mo ke nga ar no mta ka la ku na mo me ti ya ku ma ma ka yere yo ar dia le ku ma ka ra ji ta mo me ti ya ka yere lu ai bi ka ble di de pour bari la banita ser bari la banita na bu ko ba la banita to ba nya na ka ba la banita ke zo la banita to mi na jigi ruar la banita arti ka yerre abunu ne del boga e ga abunu ne del boga abara ba ja jigi berde na ma mo Nam. Nam.

Gracias. Ya lembur mereka tak ajar bahasa tu sulok nak sokong burla kulma. Then I saw a Sakarko, Alasabu Karibana Mabuori. Yes, Yamanaka, Nadia Doma, Anakabusura, Katayaka, Nadia Doma, Digere Warbi, what I think, Lamoya can Nadia Doma, Lamoya Kumurma, Alasan Yamoka Bau, Melagaria Fayo, Avama Sava to Sati, Alamabu Sakinu Maketa, Yavar to Sati, Yavar to Sati, Yavar to Sati, Yavar to Sati, Ko ko bare do taw anarlu ayere musorlu ane nerlu amarerlu gane eflo mina ni hinai wore eru tuna eru tuna eru tuna lao arni mina ni hinai Jana kapala amamu, tanila kanu kaya jana kata, nika kule nongu kada kaburu chora pala, tamongo yalo jana kapala amamu, tamongo yalo jana kapala amamu, picha chini te jana kapala amamu, yelele pia po jana kapala amamu. Kalau anda seorang jenazah, mana layar, mana layar? Akan bunuhkan bangai. Dia apa malah kamileri? Kamurusui, asih bargi, susah, asih bargi. Aman di jari kedua orang, dia cara cisoro. Nikawa yang kedua orang, acara cisoro. Dia nyar darfu dora. Nana kasih ada dua orang. Arkanak mereka dua bulan karmo kornya. Mwato kuuma kube karmoni karmoni janna sanuko ngamo ya fanani ama kote mwato sila kwa chikiti kera tiara mwato mwomie kalmalo mwato mwomie yasilo mwato mwomie bakaralo kakarayo ilo mwakobea ulera usaka wala nasi yartu kwa sunturi ya ira kaka elmi yeru lora suku nata aswa chede janabara sergi suku ya sema anga tukwa mita kalo nangini ibadu ulaya kwa nchara kawo iti mabo elu lukukona kakuta abuna anu kakuu ukule kaya kanu ya mada banga mo bebe sergi ira amu harari yutu harita laku sayadu kafo ene mai asiser nani kalo ande niti yutu benguru mwamine yutu benguru anu matu harkataka arudu bendi amiluni amiluni derogoge amiluni Amelone derogoge lekan kafo mwore ako waradiyo kunya wa cheri nanu wa jmaniyo akwalemon amu okumudugani lamani ya mwa yali lukumu Kuyo sula pala kumu, ati mi nazi kumu, ati kiti pala kumu, ati tuba kumu. Wale ba jima ya kafari yu. Ako lai duni, derefuge. Kanangur ngon ka mutu ngonu kanya di nyabile sirara ke tani ari ada situ meter wone be ngoro ke tulu woro anga borde yar ke ni magadi zawai kata ka sabadu kazedu kardabiri kamu sana na bango bila raka kaba akara iner ke jili kamu wa fanan Layar dulu pun lah. Wala, layar dulu pun lah. Kamu dulu cari. Ya Amen.